ਨਬੀ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਮਨੋ ਸਲਵਾ ਨਾਦਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਪੱਕੇ ਪਕਾਏ ਬਟੇਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸੁਣ ਇਹ ਆਖਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਝ ਈਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਖਾਣੇ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪੈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਇਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਗਰ ਲੱਗੇਗਾ ਪੱਠਾ ਖੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਸਤਫਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਟਦਾ ਵੇ ਵੀ ਦੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਈਮਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਵੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮਹਿੰਗੇ ਜੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ ਥਾਣੀ ਮੱਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜੁੜੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਏਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੋਲ ਫਸ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਕਈ ਡੈਣਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਡੈਣਾ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਨੇ ਤੇ ਉਮਰ ਤੇ ਅਲੀ ਤਿਆਰ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਲਮ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿਧਰੇ ਪੀਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਝੁਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੀਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਟਿਬਲੂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਤੇ ਨਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਡਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਡਾਕੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਡਾਕੂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਵੇ ਡਾਕੂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਥਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਵੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਡਾਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਤਹਾਫਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਕੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਜੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਮਾਲ ਬਚ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਦੀਨ ਬਚ ਜਾਵੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮੱਲਾ ਗੈਰਤ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਤ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੇ ਜਬ ਕਰਮ ਕੀਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨੇ ਜਬ ਕਰਮ ਕੀਆ ਤੇਰੀ یاد نے میں بھی آ جھکا تھا نماز میں میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں جدو کرم ہویا نا ایسا غیرت جو ساری اگلیاں پچھلیاں قبول ہو جانیاں نے زور نال آکھ سبحان اللہ مدینے والے آئے فرمایا آکھن لگے خواب دا بیان دے رہے نے آکھن لگے تیرے پتر دی مشرق وچ وی بادشاہی ہونی ہے مغرب وچ وی بادشاہی ہونی ہے جہدا پوترا شانہ والا وے او دا دادا وی شانہ والا وے او دا دوترا وی شانہ والا وے توجہ کرنا مسلمانوں آج کوئی دادے دا دشمن ہے کوئی پوترے دا دشمن ہے کوئی دوترے دا دشمن ہے جڑا دوتریاں دا دشمنی ہوئی بےمان جڑا پوترے دا دشمنی ہوئی بےمان جڑا دادے دا دشمنی ہوئی بےمان مومن کیڑا ہوئے جڑا دادے نو بھی مننے پوتر نو پوترے نو بھی مننے اگو نبی دے دوترے نو بھی مننے او مومن ہوندا وی میرے کول کتاباں بےمان دیاں پیاں نے جڑے دن رات تسبڑیاں کھڑکاندے نی بسترے چاندے نی میرے بیگ وچ پئی وچ لکھیا وے حسین جھوٹا وے یزید سچا وے میں کہ لکھ نمازاں پڑھ لے منہ تے وچ جان گیاں لکھ تسبڑے کھڑکا لے منہ تے وچ جان گے کیونکہ یزید سچا نہیں ہو سکدا حسین جھوٹا نہیں ہو سکدا یزید جھوٹا رہنا وے حسین نے سچا رہنا وے انہیں آپ جھوٹیاں ہو جانا وے جنے یزید نو سچائیں آکھنا وے اللہ انہوں عزت دے گا نال دین دے گا جڑا حسین دا ساتھی بن جاوے گا زور نال آکھ سبحان اللہ انہاں دے تسوڑے کھڑکڑے نہ ویکھیا کر انہاں دیاں پنج پنج فٹ دیاں داڑیاں نہ ویکھیا کر کئی داڑیاں نے کئی چوڑیاں نے توجہ کر مسلمان دین اوہی جڑا داتا علی حجویری سمجھا گئے نے دین اوہی جڑا کلندر پاک سمجھا گئے نے دور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ کرنا ہے تواڈے پتر دی مشرق وچ وی بادشاہی تے مغرب وچ وی پھر جنہ نبی دے دین نو سمجھاوے انہاں قربانیاں دتیاں غور کر مسلمان مامولی آخن لگی لا ابالی اذا اسلم تو من اطبن آخن لگی مگملی والے تسان بچ کے صحیح آ گئے ہو مینو ہور کی چاہیے وے زور نہ لاکھ سبحان اللہ آؤ مسلمانوں ایک روایت ہور سن لے مولا علی مشکل کشا دی مشکل کشا مولا علی تاجدار حلتا بیان فرما رہے نے زور نہ لاکھو سبحان اللہ میں ایک تھان گل کی مینو آخن لگے مولا علی پیان آوے مولا کتوں آ گیا وے علی مشکل کشا کیویں ہو گیا وے میں کہ سن نبی دی حدیث نبی فرمایا لوک من کن تو مولا ہو فالی مولا ہو جدا میں مولا ماؤد علی وی مولا جدا میں مولا ماؤد علی وی مولا وے جدا میں مددگار ہوں علی وی مددگار جدا میں والی ہوں علی وی والی ایک صحابی علی پاک نو جا کے عرض کر دینے انت مولائی تسی میرے مولا لگ دے ہو میں حوالہ وکھانا مشکات شریف دے اندر ملا علی کاری دا تبصرہ وکھا سکنا ہوں ایک صحابی حضرت علی نو جا کے آندنے منت مولائی تسی میرے مولا لگ دے ہو مولا علی بول پے نے فرمایا میں تیرے خاندان دا قبیلے دا سردار نہیں تیرا مولا کیویں بن گیا ہوں اگوں صحابی بول پے نے عرض کر دے نے تساں مولا تے بن گئے ہو ہے کیویں ہے مدینے والے نے جو فرما چھوڑیا وے کی فرمایا وے من کن تو مولا ہو فالی مولا ہو فرمایا جدا میں مولا واں او دا علی وی مولا وے مدینے والے نے فرمایا لوکو ولی میار تے کسوٹی جے مومن تے منافق دے درمیان فرق کرن دی جیڑا منافق ہوئے گا علی دا نا نہیں لوے گا جیڑا مومن ہوئے گا علی دا نا جھپ جھپ کے لوے گا کیونکہ ارے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہے اور ڈوبے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی ہے علی دا نام تے ہوندا جلال ڈوبے ہوئے دلوں نال بولو زور نال بولو کیونکہ لنگر سارے لڑ کے کھانا میں ٹھلے ٹھلے کیوں دے ہو ڈوبے ہوئے دلوں کا جڑا بندہ چھڑا لنگر دے خیال چاہے وہ کٹ بولتا ہوئے جڑا دین واسطے آئے وہ بہت بولتا ہوئے جڑا صرف لنگر دے سوچ بیٹھا ہوں جلدی اللہ کرے چھیتی مکے تے میں کھاواں تے جاواں سمجھو لنگر واسطے آیا ہوئے نبی دے دین واسطے نہیں آیا انج دے بندے واسطے پانچ تھالیاں بھر کے پرا رکھ دیا کرو نالے اعلان کر دیا کرو بھائی جڑا چولہا واسطے آئے کھاؤ تو جاؤ جڑا دین واسطے آیا ہوئے جاگ کے بیٹھو نالے آکھو سبحان اللہ توجہ کر جے رب دے دین نو سمجھ لواں گے تے لنگر رب ایویں کھوا چھڈے گا زور نال آکھ سبحان اللہ جے موسیٰ علیہ السلام دے منن والے بھوک نہیں مرے تے کملی والے دے منن والے بھی بھوک نہیں مرن لگے یہی درولا ٹھڈ دا پیا کھڑا وے جدوں دے ٹھڈ وچ پھسے ہیں دین جوگے نہیں رہے اے دے وچ گرک ہو گئے بادشاہ دے وچ گرک ہو گئے پیرے دے وچ گرک ہو گئے مولوی دے وچ گرک ہو گئے جدھر ویکھے ٹھڈ اگے وے ٹھڈ اگے وے بادشاہ ویکھے تے ٹھڈ اگے وے قوم دا بٹھا گولے سنا چل رہا وے فیسٹیول شو چل رہے نے کوئی وڈا گنجے کوئی نکا گنجے کوئی لمبا گنجے کوئی چھوٹا گنجے توجہ کرنا مسلمانوں گنجے اب دی بادشاہی کدے کہانیاں سن دے تھا گنجے بادشاہ دی گنجے دی بادشاہی ہوے گی دنیا دلیل ہوے گی نگے نگے ہوندے تھا اج گنجے دی بادشاہی توجہ کر پاویں گنجے دی ہوے پاویں رنا دی ہوے بادشاہی کملی والے دی سچی ہوندی ہے رب فرما دو کسے دے نہ بنیا جے میرے محبوب دے بن جایا جے توجہ کر گئی چمچا گیری دا سانو بڑا شوق ہے جن سپورٹر آندے نا پہلے انہاں نوں چمچے آندے ہوندے سن توجہ کرنا اج کل سپورٹر آندے چمچے دا کی مطلب ہوندا ہے سڑے کوئی تے رجے کوئی سڑے کوئی تے رجے اے دسو کدی چمچیاں کھادا ہے تے سڑدا کون ہے اج کل یہ ساری بچاری قوم نو چمچا گیری کا بڑا شوق ہے پاویں کوئی اٹھ کلو ووٹا جاندے نے جی اسی تیرے سپورٹر کی مطلب ہے سڑا گے اساں تے جیتوں مراں گے اساں تے جیتوں وینے جڑے کھاپے کھان والے نے وہ اسیاں تھلے بیٹھے ہوندے تل میں بچارے بدوکا جا کے بھجتے پھرتے ہوندے یا گڈی لا کے بھجتے پھرتے کو میں میاں صاحب دا بندہ ہوں میں میاں میں پوتریا میاں دا بندہ بنن نال گل نہیں بننی اللہ دا بندہ بن پھر ایک گل بنتی ہے کہ نہیں بنتی میاں دی اپنی گیٹ دے باہر نکلی ہوئی ہے جدو فرشتے نے آ کے سنگھی کٹری ہے انہیں کسی نو کی بچانے زیادہ دی باہر نکل گئی جہاز جڑ گیا پتہ ہی نہیں لگیا کہ آ کڑے پاسے بندے نے قسم جا کے دسیا تھا کہ شاہ جی دی قبر پٹو جے دے صدوق جو گراریاں نہ نکلن جہاز دیاں مینوں آ کے قتل کر دیا جے آندے کاکھ نہیں کسی افسر نو وچ پایا نے گیر کسی شٹے رنگ پایا نے اتنے لکھ دیتا نے جنرل کسی تے کرنل کسی تے برگیڈیئر لکھ کے سارے تابوت بھیج چھڑے نے اس آخیا جہاز جہاں لوہا سی وہ کھ نہیں بچا تو بچنے کا بچنا سی میں کہ انہوں کا واقعی کھ نہیں بچنا سی جہاں ملک چ قرآن کا قانون نہیں چلایا انہوں کا سارا کچھ بچ جانا ہے جہے ملک بعد آدھی چلا توجہ کرنا مسلمانوں پر ایک دیگ وچ ایک پتیلے چ ایک چمچا ہوئے تو لوگوں بھی کچھ لب جائے ایک پتیلے سو سو چمچا بڑیا پی عوام بچاری بھوکی مر گئی سارا کچھ تو چمچے نال ہی لگ گیا لبے کہڑی شہر توجہ کرنا مسلمانوں سارا کچھ چمچیاں نہ لگ گیا قوم نو کہڑی شہ لبے توجہ کرنا پیچھے جائے پھر اٹھے نے تہاڈی خدمت کرنے پا جی سو سو روپیہ جمع کراؤ سارے تہانوں فارم دئیے پچھوں پیسے دیا پنڈا دے سارے نے سو دو دو سو لا کے فارم لیا لوگوں سویرے نماز بھی نہیں پڑھنی تو لائن چ لگ جانا میں کئی دو دو بندے لے جانے نال لے کے پاجی میں پیشاب کراں گا میری تھان کھلو رہی مت پیسے کی بوری رہ جاؤ توجہ کر پولی قوم پولا بادشاہ جی نے روپیہ سو نہیں تمہیں چڑھنا انہیں لکھا کدے بھی نہیں دین جہاں لکھا دن والا ہوں سو نہیں چڑھتا جا سو دن والا جا لکھا دن والا ہوئے سو نہیں منگتا جا سو منگے لکھ کدے نہیں دینا توجہ کرنا مسلمان ہوئے نہ سویرے نماز بھی نہیں پڑھنی منہ نہیں دھونا ساری قوم بچاری لین چ لگ جانا ہوئے آخنا میں پیشاب کرنا تو میری تھان کھلو جاوی مت بوری پیسے کی رہ جاوے میں اخبار سے پڑھیا ہوئے 30 کروڑ روپیہ حکومت نے جمع کر لیا ہوئے ہر قوم نے کانا نہیں دتا کتنی سونی خدمت کی تھی نے پر انہیں خدمت کیویں کرنی سیانے گل سنو دے نے کسے بندے نے خربوزہ پنیا دے وچوں جن نکل آیا اس آخیا ہوئے مانگو کی منگنا وے جن آخیا مانگو کی منگنا وے بندہ آگے کوئی پاکستانی لگتا ہے اس آخیا پا جی جنی جلدی ہوں مینو کوٹھی بنا کے دے اس آخیا چبلے جی یہ کوٹھی پان جو ہوں تو خربوزے چ رہتا تیری اکل کتنے گئی ہے میں آخو نام رہو تو لکھا دن والے آدھے سو کدی نہ منگتے سو کدی نہ منگ دے عمر جو آٹے دی بوری لے کے گئے نے قوم نو دے رہے نے کنے فارم جمع ہوئے مدینے والا جو امت نو عطا فرماندا سی کنے فارم جمع ہوئے ہوئے سن توجہ کر جے نہ دینا ہوندا وے گلی چ کھلو جاندے نے جڑا مسکین نبی دا امتی آوے اونوں ونڈ دیندے نے جنا نہ دینا ہوئے 30-40 crore جمع کر بیٹھے نی پر اے ہور نے او ہور سانی انگریز دی تعلیم پڑھن والے نے اے سکولاں دی پیداوار نے او کملی والے دے دین دے مدرسیاں دی پیداوار ہوندے سن زور نال آکھ سبحان اللہ سکول نے گڈی دا کوٹھی دا شوق پانے بڈی ہڈی دا پانا وے نبی دے دین نے غیرت شرم تے حیا دا شوق پانا وے جے ٹھڈ چ پھسیا ہوئے تے سمجھ انگریز دے جے دین چ پھسیا ہوئے سمجھ کملی والے دا ہوئے زور نال آکھ سبحان اللہ دیوانے دا کوئی اعلان ہوندا ہوئے کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا فدا کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا اے نہ بس کی جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا اے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں تے زور نال آکھ سبحان اللہ نبی دے جنت سے بڑھ جانے روڑ کے جنت سے بڑھ جانے کیونکہ ہر ویلے دین دے پابند رہی نہیں ہے ٹی وی ایسا کدے نہیں ویکھیا کدے پیڑے کام دے نیڑے نہیں گئے پتر تیاں ساڈے گھر چ ہوندے نے تے پتر تے اسا پتر ساڈا دین چ ہوندا ہے تے ساڈی پردے چ ہوندی ہے اس واسطے جنت ساڈے واسطے ایویں کرنے آں تے جے مرضی اپنی کراں گے تے جنت رسول دی نہیں لبنی ہاں جی شراب ایتھے چلے گی تے اوتھے ہورا نہیں ہون گے ایتھے تے نہ ہوے گا تے اوتھے محل نہیں ہون گے ایتھے چوری ہوے گی تے اوتھے جنت تے رحمت نہیں ہون گی ایتھے جوا تے سود ہوے گا اوتھے اللہ دی مہربانی نہیں ہوے گی اے جنت چ اونوں ہی لبنا وے جنے کملی والے دے دین تے چلنا وے زور نہ لگ سبحان اللہ اے ایویں جنت نہیں لبدی جویں مولوی کئی لگے پھر دے سبحان اللہ چل جانے چولہا جی پتیلی بنا کے ونڈ دیتی ونڈ دیتی میرا ڈیڈ باہر دیتی ڈیڈی میری باہر دیتی چل جانے تیرے پیو دی جدھر مرضی لگ جا توجہ کر کے 30,000 مک کے آدھے نہیں 40-40 مک کے آدھے نہیں کہ جی مولوی صاحب 70,000 مک کے آدھے 70,000 دے میں آنا میں کہ مولوی بلا ٹرالا بلا گل کر اے آلما دی شان نہیں ہے ٹھڈلا دا کام ہے جڑے آلم ہوندے نے او ٹھڈل نہیں ہوندے جڑے ٹھڈل ہوندے نے او آلم نہیں ہوندے آلم دا کام ہے دولت دنیا دی پرواہ نہ کرے لتر تو وی نہ پیڑا سمجھے مصطفیٰ دا دین ایویں بیان کر دے وے زور نہ لاکھ سبحان اللہ جڑا کوٹھی گڈی ہے جے پاگل ہوے ٹھڈ پھڑ کے اٹے تے بینگ بھرن لگ پے سمجھے دین دا آلم نہیں اے قوم دا مرشد نہیں ہو سکدا مرشد دا کام ہے اپنا گھر اجاڑ دے وے مریداں دا آباد کر دے وے وہ مرشد نہیں ہوں جا مریداں کا اجاڑ دے تے اپنے محلات بنا لے کیونکہ مرشد مریداں اجاڑ واسطے نہیں ہوں مریداں آباد کرن واسطے ہوں زور نہ لاکھ سبحان اللہ مرشد ہوے جڑا پیڑے کم چھڑا کے نبی دے دین تے لا دے اسی آنے مینو ایک آدھے شاہ جی میں 2 سال پیر لبدا رہا میں کیا پھر لب گیا میں کیا ہمیں مرید ہو گیا میں کیا جی کی میں پتہ لگی اللہ دا ولی مینو تو پائیا دھد نہیں سی ادھر بندہ میں 2 سیر دھد پیتا ڈکار بھی نہیں ماریا دم ہو گیا میں سمجھ گیا اللہ دا ولی میں کہ جی کئی جی بادشاہ لوگ ہیں سارے بچارے دادا صاحب ٹر جان آخ گے جی تو لنگر لب گیا جی تو داتا ہویا اللہ دا ولی پھر تو لنگر جانا تو میں کہ جی جناب انہوں کا ٹھڈ نہ پری جا پھر داتا دی چھٹی اللہ دے ولی نو ٹھڈ تے نہیں ازمائی دا اللہ دے ولی نو دین تے ازمائی ولی ٹھڈ پھرن واسطے رب نہیں بھیجدا مصطفیٰ دے دین تے چلاون واسطے بھیجدا زور نال آکھو سبحان اللہ ہاں وہ پیر نہیں جڑا مرید نو جنت دی ٹکٹ دے وے تا آپ اسمبلی دی لبدا پھر او پیر نہیں پیر ہوندا جڑا مرید نو کملی والے دے دین تے چلاون والا ہوے زور نال آکھ سبحان اللہ سن لے مسلمان آخری نمہات نے توجہ نال بیانا مولا علی دا فرمان سن جڑا ولیاں دا بادشاہ وے توجہ کر مولا علی شان والے نبی دے 124,000 صحابانی چار سب نالوں ود شانہ رکھ دے اللہ دے کتنے رسول نے کملی والا سارے نالوں ود شانہ رکھ داوے معلوم ہویا شان والے تے گنتی نہیں ہوندی کلا بھی ہوئے تے سارے نالوں ود شان والا ہونداوے او کلا بھی ہوئے تے وکری شان والا ہونداوے توجہ کرنا انگریز نے سانو ووٹا تے لا چھڑیاوے گنتی تے لا چھڑیاوے اللہ دا ولی ہوئے شریف ہوئے نیک ہوئے متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے دوے پاسے 10 جہاز رل جاون جہاز جت جان گے حاکم بن جان گے اللہ دے ولی دی چھٹی ہو جائے گی اے انگریز دا نظام ہی کملی والے دا نہیں جے مکے الیکشن ہوندا تے ابو جہل جت جانا سی مشرق چوکے سن کربلا الیکشن ہوندا تے یزید نے جت جانا سی حسین نے ہر جانا سی کیونکہ یزیدی چوکے سن جے مصر چ الیکشن ہوندا تے موسی علیہ السلام ہر جانا سی پتہ لگیا اسلام الیکشن دا درس نہیں دیندا اسلام دین والی بادشاہی دا درس دیندا وے جے گنتی تیو نہ ہوئے تو سارے ضلع اکاڑے دے اندر کلندر ہے کی باقی کنے نہیں پھر کلندر دی چھٹی کر دے نا نا پورا ہندوستان لگا پھر دی پر داتا لی حجویری ہے کی پورا ضلع پاک پتن لگا پھر دی پر بابا فرید ہے کی ساری دنیا لگی پھر دی پر کملی والا ہے کی پتا چلیا وے اسلام وچ گنتی نہیں ہوندی اسلام وچ جڑا دین والا ہوندا وے اونوں بادشاہ بنایا جاندا وے زور نال سبحان اللہ ساڑے گنن لگ پیندے نے 1, 2, 3, 4, 5, 10 ادھر ہو گئے ایک ادھر چل تیری چھٹی ہے پاویں نیک ہوئے متقی ہوئے پرہیزگار ہوئے لال کھانا والا ہوئے تقوی والا ہوئے شریف ہوئے نیک ہوئے غیرت والا ہوئے چھٹی ہو جاندی ہے ادھر پاویں دانی ہوئے شرابی ہوئے جویں دا ہوئے او اگے آ جاندا وے معلوم ہویا اسلام نے مولا علی دی توجہ میرے ال کر توجہ میرے ال رکھ میں تینوں سنان واسطے آواں نہیں سنان سننا جے مینوں دس دیو جے سننا نے زور نال آکھو سبحان اللہ مولا علی دی گل پیا سنا نا علی شان والا وے علی کلے تے شان والا وے کیوں شان والا وے کیونکہ اسلام جنوں شان دیندا وے اودے مقابلے ووٹ نہیں کراؤں گا توجہ کر مسلمانا میں نکی جی گل کر کے اگے چل جانا مینوں ایک بندہ آکھن لگا میں نے ادا بھتیجا سی میں لاہور تھا اس لیے مینوں آندا شاہ جی ووٹاں دے خلاف گل کیتی جے میں تہاڈے کولوں مسئلہ پوچھنا وے میں کہا پا جی پوچھ لو مسئلہ ہزار واری پوچھو میں دسن واسطے تیار ہاں عالماں دا کام ہی مسئلے دسنا ہوندا توجہ کرنا مینوں آندا جی تسیں ووٹاں دے خلاف گل کیوں کیتی ہے میں کہ جی بہ جاؤ پا جی چاہ بنانے پیو بہ گیا آندا جی مہربانی کرو توجہ میرے ال رکھا جی آندا جی مہربانی کرو مینوں میں پیشاب کراواں تہاڈی گل سننا ہو میں کہ جی ووٹاں کرا لو جی جیت گئے تو کرا جی آندا لے شاہ جی تسی بھی بادشاہ ہوئے دسو جڑے کام ضروری ہوندے نے انہاں تے کدی ووٹ ہویا وہ تو کرنے پیندے نے میں کہ جی ٹھیک کر کر آیا آندا جی گل چھیتی مکا دیو میں روٹی بھی کھانی میں کہ جی ووٹاں کرا لو جی جیت گئے تو روٹی کھا دے آندا یہ مطلب یہ نکلے جی میں ہار گیا تو میں روٹی چھڈ دینی میں کہ پھر کی مطلب ہے مطلب اچھا جی جڑے کام ضروری ہوندے نے انہاں تے ووٹ نہیں ہوندا میں کہ اچھا جی ہاں جی میں کہ گل تو واقعی تیری صحیح ہے گل وہ صحیح سی کیونکہ ہوں بندہ کوئی لٹرین بناون لگے تو کوئی آخر جی ووٹاں کرا لیا محلے جیت گئی تو بنا لو کوئی آدھا اس گل سے منڈے کا ویاہ کرا لگے تو آخر بھاجی ووٹاں کرا جیت گئی تو کرا لو کوئی آدھا اس گل سے کیوں وہ آخے گا جی جڑا کام ضروری ہے اتنے ووٹوں کا کی مطلب ہے میں کہا بھاجی یہ گل تو دسو ہے کی میں کہ اللہ کا قرآن ضروری ہے کہ نہیں وہ اللہ کا قرآن بولو نا مومنو وہ اللہ کا قرآن ضروری ہے کہ نہیں میں کہ جب اسی آنے قرآن کا قانون نافذ کرو تھی آدھے جی ووٹاں کرا لو یہ مطلب ہے تم آنا جا ضروری کام ہے وہ ووٹ نہیں ہوتا یہ مطلب ہے قرآن غیر ضروری سمجھ دے جی تے جی ووٹاں کرا لو جی جیت گئی پھر قرآن آ جائے گا میں کہ اسی الیکشن کے دشمنے ہیں کیونکہ ہم قرآن کو ضروری سمجھتے ہیں جو قرآن کو ضروری سمجھتا ہے وہ الیکشن کی بات نہیں کرتا وہاں دے چھٹ ساری دنیا جدھر جاتی ہے دفاع ہوئے تو کملی والے کا حکم چالو کر قرآن نافذ کر دو بہاول شیر زور نہ لاکھو بہاول شیر جی نگری چ بیٹھے وہ نام زور نہ لیا کر زور نہ لاکھو سبحان اللہ توجہ کرنا مولا علی کی فرما رہے نے فرمایا لوگو کانا رسول اللہ احب الینا لوگو مینوں نبی بڑے پیارے لگتے ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਿਨ ਅਮਵਾਲੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਾ ਔਲਾਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਆਬਾਏ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਮਾ ਹਾਤ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਵੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੇ ਮੈਂ ਮਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਜੇ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੌਲਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾਂ ਨਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਦੇਵੇਂਗੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਮਿਨ ਅਲ-ਮਾਇਲ ਬਾਰਦ ਅਲ-ਅਜ਼ਮੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਬੀ ਵੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਅਲੀ ਪਾਣੀ ਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਬੀ ਵੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀਨ ਵੱਲੇ ਗਿਆ ਵੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੱਤਾ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੀਆਂ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਕਰ ਖਰਬੂਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਦਾ ਰੰਗ ਫੜ ਦਿਓ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਖਰਬੂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰਵੇ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲੈ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੱਤ ਮੈਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਬੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਓਏ ਦੀਨ ਫੜਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ ਏਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵੱਡਾ ਫਸੂਫਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਬਣਾਵੇ ਬੋਲੇ ਰੂਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਨੀ ਪੁੱਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਏ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਖੁੱਬ ਜਾਵੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਲ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਮੋਮੋ ਨੋ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਪਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਜੀ ਹਾਲ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਇਆ ਆਖੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ ਕੋਟ ਕੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ ਅਹੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਤਲਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਧੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਾ ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਰੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਲੱਲਣ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ ਪੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਤ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਲਾਦਾਂ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਏਡਾ ਵੇਲਾ ਅਜੀਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀਏ ਮੈਂ ਜਮਿਆ ਪਾ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਯਾਉਧੀਆਂ ਸਨ ਜੇ ਖੱਤਰੀ ਹਿਜਰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਏਡੀ ਮੋਮਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਚ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏਡੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਰਤ ਪੜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਾਫਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਪੀਟੀ ਸ਼ੋ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਿਮਕਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੱਚਣ ਦੇ ਗਾਣ ਦੇ ਰਕਸ ਦੇ ਮਹਿਫਲ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਬੇਹਯਾਈ ਹੈ ਬੇਹਯਾਈ ਕੋਈ ਇਲਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੋ ਸੋਚੋ ਇਲਮ ਔਰ ਹੈ ਬੇਹਯਾਈ ਔਰ ਹੈ ਬੇਹਯਾਈ ਕੋ ਇਲਮ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਮੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਤਾ ਇਲਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਤੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਦੀਨ ਜੀ ਹਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦੀਨ ਪੜੋ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਇਲਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਰੇ ਬੇਕਾਰ ਜਾਨ ਕੇ ਜਿਨ ਕੋ ਬੁਝਾ ਦਿਆ ਤੂਨੇ ਬੇਕਾਰ ਜਾਨ ਕੇ ਜਿਨ ਕੋ ਬੁਝਾ ਦਿਆ ਤੂਨੇ ਵਹੀ ਚਰਾਗ ਜਲੇਂਗੇ ਤੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਗੀ ਵਹੀ ਚਰਾਗ ਜਲੇਂਗੇ ਤੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਗੀ ਵਹੀ ਚਰਾਗ ਜਲੇਂਗੇ ਤੁਰੋ ਉਹੀ ਗੈਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਲੱਭੇਗਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ ਤੂਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖੈ ਮੈਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ ਤੂਨੇ ਤੋ ਹਮ ਤੇਰੇ ਹੈ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ ਤੂਨੇ ਤੋ ਹਮ ਤੇਰੇ ਹੈ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੇ ਵਫਾ ਤੋ ਹਮ ਹੈ ਇਹ ਜਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਜਹਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਅਰੇ ਲੋਹ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੈ ਇਹ ਜਹਾਂ ਲੋਹ ਕਲਮ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਇਹ ਜਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਆ ਲੋਹ ਕਲਮ ਤੇਰੇ ਹੈ ਵਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਬੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਵਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਵੇਖ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਈ ਮਿਲਾਦ ਪਿਆ ਸੁਣਨੇ ਸੁਣ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਓ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾ ਦੌਰ ਹੈ ਆਪ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਦੇਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਜੀ ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੂਬੀ ਕੀ ਹੈ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਸੇ ਲਈ ਕੋ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਸਵੇਰੇ ਜਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਨਾ ਜੰਨਤ ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਗਏ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ میں کہا جی یہ دس دے نال سوال جواب کی ہوئے نے جی یہ اتنی دس سکتا میرا جدو دو فٹ زمین چ نہیں ویک سکتا مڑو تو مگر کی لگنا پھر کملی والے دی شان سن بخاری فرما رہی ہے مدینے دے تاجدار نماز پڑھوا رہے ہیں صحابہ پڑھ رہے ہیں نماز دے وچ نالے قدم بدھایا نالے ہاتھ بدھایا ایویں ہاتھ تاں فرمایا نے بعد صحابہ عرض کی دی یا رسول اللہ ایویں کیوں فرمایا نے آپ نے فرمایا میں تاں کیتا وے جنت انگوراں دے خوش لٹک رہے سن تے میرا جی کیتا میں توڑ کے تہانوں کھوا دیاں ہاتھ پچھا کر لیا کہ رات ہی رہے کیونکہ یوں مینو نہ بل گیا جنت دی انگور کھا کے سارے نیکیاں کر لیا نے جنت لبنی جڑا ویکھے بھی نہ جڑا ویکھے بھی نہ کھاوے بھی نہ پھر منے تاں فرمایا یوں مینو نہ بل گیا وہ نے جڑے غیب تے ایمان رکھتے ہیں جڑے غیب نو منن جڑا غیب نو نہ منے بے ایمان ہوندا فرمایا یوں مینو نہ بل گیا وہ جڑا غیب تے ایمان رکھنے والا جن جنت نہیں ویکھی نبی دی گل سن کے من گیا وے جہنم نہیں ویکھی نبی دی گل سن کے من گیا وے حلال کھان لگ پیا نبی فرمایا فائدہ ہی حرام چھڑ دیتا سو نبی فرمایا فائدہ ہی شراب چھڑ گیا وے نبی فرمائی فائدہ ہی زنا چھڑ گیا وے نبی فرمائی فائدہ ہی جیڑا کئی بےمانی نہ چھڈے سمجھو مینوں نہ بل گیا بنی غیب نبی تے ایمان ہوتا ہوئے جیڑا دین تے چل پیا وے زور نہ لگ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمانوں جنہ چر نبی والے نے مینوں آکھن میں کیا دو فٹ تھلے نہ ویکھ نہیں سکدا نبی نو اللہ نے ایڈا مقام دتا وے مسلے تے بہ کے جنت دے پھل پھڑ رہے نے فرمایا چھڈ تاں دتے نے تاں کہ راز رہ جائے غور کرنا جڑا نبی مسلے تے رہ کے جنت وچ ویکھ سکدا وے ہاتھ پا سکدا وے او مدینے رہ کے تیری میری بھی بھلائی کر سکدا وے پر یہ گل وے ساڈے دل وچ کافر انگریزاں دا پیار نہیں ہونا چاہیے کملی والے دا دین ہونا چاہیے وے زور نہ لاکھ سبحان اللہ اے دل جدو بادشاہاں تو ٹوٹ جاوے دنیا داراں تو ٹوٹ جاوے سجنا بیلیاں تو ٹوٹ جاوے پھر کملی والے نال جڑ جاتا وے تم نہیں دل توڑنا نہیں چاہیے رب فرما ٹوٹ رب دا دین دس دے دل باقی تو ٹوٹ جاوے تے چنگا وے کیونکہ جدو گہرا تو ٹوٹ جاوے پھر کملی والے نال جڑ جاتا وے ارے تو سنبھال سنبھال کے نہ رکھیں اسے تو سنبھال سنبھال کے نہ رکھے اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے ارے نگاہ آئینہ ساد میں آخری لمحات نے توجہ نال سننا فرمایا ایک پاسے ٹھنڈا پانی ہوئے علی سہولتا نہیں لبدا علی دین لبدا مینو ایک کہندے شاہ جی مڑ منڈے سکول چھڑایا دکھاواں گے کتھوں میں کہ تو میرے نال گل ہی نہ کر رہے کیوں میں کہ جڑا کلمہ نبی دا پڑھے پھر آ کے نبی پیچھے ٹور کے بھوک مار جاؤں گے مڑ کلمہ ہی چھڑ دے چنگی گل تے مڑ یہودیاں تے قیامت والے دن طانے دے دے کے سانو مار دینا انہاں آکھنا پڑیو اسا موسیٰ علیہ السلام نو منتے سن اسا انہاں تے یقین رکھیا ہوئے رب سانو جنت دے کھانے کھوائے نے تسا محمد رسول اللہ نو مان کے روٹی دا خیال پائی رکھدے تو کھاواں گے کتھوں تسا محمدی ہو نا محمدی ہو نہیں جڑا ڈھڈ وچ فنا ہوئے محمدی ہو جڑا مدینے والے دے دین وچ فنا ہوئے محمدی ہوندے تے نہ لاگ سبحان او میں ایک دو حوالے کیونکہ میں گلا کی کئی بھراواں کے دل چیا ہونا ہے پتا نہیں ایویں جناب سکولوں کے پچھے جناب گل کر دیتی سو فلانی گل چڈی بس جناب فلان ہو گیا ٹمکان ہو گیا میں ایک دو حوالے وکھا دیا تاکہ شک والے بھراواں کی تسلی ہو جائے یہ پہلی جماعت کی کتاب ہے جنرل نالج یہ بھائیو صفحہ نمبر 47 کے اتنے مسجد بنی پئی ہے چرچ بنیا پیا ہے مندر بنیا پیا ہے گردوارا بنیا پیا ہے اور مسجد نبوی بنی پئی ہے وچ روزہ رسول بنیا پیا اے مسجد مسلمان دی عیسائی دا چرچ روزہ رسول مسجد نبوی پاک اگر چرچ عیسائی ہندو کا مندر سکھ گردوارا تھلے لکھا ہے ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے مسجد بھی کرو مندر دا بھی کرو بتوں دا بھی کرو سکھان دا بھی کرو کھتریاں دا بھی کرو ایمان نال دسو بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا جدو سکھان کھتریاں بتوں دا ادب کرے گا مسلمان رہے گا کیوں بھائی ایمان نال دسو اپنے ایمان کو پوچھ کے دسو کہ جی مسجد تے مندر نو برابر سمجھے مسلمان ہوئے گا سکھ ہوئے گا یار یہ تعلیم ہے یہ تعلیم ہے یہ علم ہے کہ مسجد آج مندر دے بتوں دے وقت برابر ہوئی پی ہوں میں تینوں تھوڑا جا فرق دسا یہ دسو ایک بندہ بت اتنے پیشاب کر آئے کوئی ایمان چ فرق پہ جی مسجد کے بارے سوچے بھی بے ایمان ہو جائے مال ویخ مسجد کی شان تو ویخ بت کی نوست اتنے سارے برابر نے معلوم ہوا رسول والا علم نے یہ رسول والا ہوں نا تو شان مسجد کی شان کی ہوں مسجد کی ہوں زور نہ آخنا سبحان اللہ ٹلے ٹلے بول دوں تو مجھے شک پی جائے زور نہ لکھو سبحان اللہ جناب چوتھی جماعت کی کتاب عربی مینو ایک بندہ آدھا شاہ جی تھی ان لوگوں سر کھانے ہو تے کی لگتے ہیں جہاں کام مرضی کوئی کرے پیا تھی میں کیا یہ دس کہ ایک پیر دے مرید آپس کی لگتے ہیں اے جی پیر بھائی لگتے ہیں میں کہ ایک پیر دے مرید آپس پیر بھائی لگتے ہیں ایک نبی دا کلمہ پڑھنے والے کچھ بھی نہیں لگتے آپس میں کہ کتنے لگا پھرنا میں سکھا نال سر کدے نہیں کھا دا نہ سائیاں نال کھا دا میں کہ میں سکھ سر جدوں بھی کھانا وا مستفا دیتی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کیونکہ سارے لگتے ہیں سارے کی نے لگتے ہیں جہاں کسی کی عزت نو اپنی عزت نہ سمجھے مسلمان نہیں یہ بھی دل چ رکھے ہاں جی مسلمان وہ ہے جو کسی کی عزت کو اپنی عزت سمجھے وہ مسلمان نبی پاک دی حدیث سے فرمایا جڑا اپنے واسطے جو پسند کر دے بھرا واسطے بھی وہ پسند کرے مومن ہے جی اپنے واسطے جو پسند کر دے بھرا واسطے نہ کرے مومن نہیں اس حدیث نے سارے مسئلے حل کر چکے ہوں اسی اپنے واسطے میں چوری نہیں پسند کرتا میں نہیں پسند کرتا میری عزت والے کوئی ترکے میں نہیں پسند کرتا میرے کو ڈاکہ مارے جدو میں غیر دا بھی ایویں خیال کروں گا دنیا تو جرم سے آپ مک جائے توجہ اے بھائیو چوتھی دی کتاب عربی دی اے دے وچ نبی دی حدیث لکھی نے القاسب حبیب اللہ ویکھ قرآن حدیث دی کیڑی دشمنی سکولاں جو دی پئی اے حدیث محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے کہ فوٹو بڑھاؤندا پیا یہ بھی محنت ہی اللہ دا دوست ہے فوٹو میری ایک ہور گل سن لو نبی دی شرعی تصویر بنانی حرام کئی مولوی نے کیمرے فٹ کرا لیندے نے جناب دے یہ سب خلاف شرع کام بخاری شریف کی حدیث فرمایا انا شد الناس عظاما یوم القیامت المصورون فرمایا قیامت والے دن سب تو زیادہ سخت صاحب انہوں نے ہونا جڑے فوٹو بناتے ہیں مصور لوگ توجہ کرنا ہوں تو ہر ایک دیکھ فوٹو یہ کیمرہ انہیں پایا ہوا انگریز نے بھی یہ فوٹو ہی بناتے رہے فون ہے توجہ کرنا اگے گانا لایا کوئی بیٹھا ہے نال پاٹے خان پتہ نہیں کون یہ بھی حبیب اللہ اللہ کا دوست بیٹھا القاسب اگے ڈاکٹر پینٹ پا کے بیٹھا ہوئی اللہ کا دوست اگے ترخان بیٹھا چادر چا کے ہوئی اللہ کا دوست اگے جناب آتے مولا میں پینٹ پا کے سر جی بیٹھے اے اگے حکیم بیٹھا تو منہ پھڑی کڑا کسی کا بھی اللہ کا دوست ہے جی اے خمار شراب نوش شراب پی رہے سامنے فوٹو جی پڑھ رہے شراب نوش نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا بھی لکھے یہ بھی اللہ دا دوست ہے اتنے حدیث ہے تلے شرابی اللہ دا دوست ہے توجہ محنت یہ ہوں محنت کر رہا ہے محنت کر رہا ہے جن پیار لانت بھیج دو نا اس نے درامت بھی نہیں آتی توجہ میرے حل کر دیں یہ محنت کر رہا کیوں کہ سارے محنت کرتے ہیں تو محنت والا اللہ دا دوست ہوں میں کہ جی ہوں میں ہاتھ کر کے بٹوا کھ لیا تو آخنا تو کرنا پیا پھر آخو جی القاسب حبیب اللہ محنت نہیں کرتے چکتے ہیں محنت نہیں کرتے بولو نا پھر سارے اللہ دے پیارے ہو گئے پھر اللہ دا پیارا ہو جڑا نبی دے دین تے چلتا ہو زور اللہ دا حلال کما کے کھاندا ہو یہ پڑھائیے یہ شرابی گان وجان سب سمجھایا گیا سارے ہر حرام زدگی کرنے والے لکھیا گیا اللہ دا دوست جب یہ پڑھنا سارے بچوں بھی سارے حرام زدگی والے اللہ دے دوست نے مڑ لکھی کہ نہیں کرنی مڑو چوری ڈاکا بدماشی اگے پیچھے لٹ کسٹتی مسلمان کی عزت غیرت فنا کر دینی ہے دولت مال ہر شاید کا دشمن بن جانا جب پڑھنا آیا ہوئے جب پڑھے کملی والے کا دین پھر کیوں نہ مسلمانوں کا خیر خواہ بن جائے اگے توجہ کرنا مسلمانوں اے پرچا ہوا اٹھویں جماعت کا چشتیہ شریف یہ سیدنا عمر فاروق کی توہین کی گئی پہلے شیر نے توجہ نال سنیو ایک دن حضرت عمر فاروق نے منبر پہ کہا میں تمہیں حکم جو دوں تو کرو گے منظور ایک نے اٹھ کے کہا یہ کہ نہ مانیں گے کبھی کہ تیرے عدل میں ہم کو نظر آتا ہے فتور عمر نو کسے آخیا جی تو عدل جڑا نا انصاف تو یہ تو فتور ہے کوئی خیر والی گل نہیں میں تو تہاڈی گل نہیں مانی کوئی گل مینو کسی کتاب کٹ دے کسی نے عمر دے سامنے گل کی ہے تو میں سر لوان واسطے تیار ہوں لیکن یہ کوئی کٹ نہیں سکتا یہ عمر پاک تے بہتان سیابا اکرام تے لگا ہوئے توجہ کرنا اگے کی چادریں مالے غنیمت میں جو اب کے آئیں سہن مسجد میں وہ تقسیم ہوئی سب کے حضور ان میں ہر ایک کے حصے میں فقط ایک آئی تھا تمہارا بھی وہی حق یہی ہے دستور اپنے حصے سے جو زیادہ لیا تو نے اب تو خلافت کے نہ تو قابل نہ ہم ہیں معمور کہ تساں دو چادر نے تواڈے کول ساڈے ایک ہے تو تساں تے کیتا ہے ظلم تسی ہن خلیفہ نہیں بن سکتے حالانکہ ایسی کوئی گل نہیں ایک بندے نے اٹھ کے سوال کیتا انہیں آکھیا یا حضرت ساڈے کول دو ایک چادر تواڈے کول دو نے سانو وضاحت فرما آپ نے فرمایا میں دو کوئی ظلم نہیں کیتا ہے کہ میری یہ تھے کہ میرے پتر دے جڑی حصے آئی ہے میری تاں رل کے دو بنیاں زور نہ لاکھنا سبحان اللہ اگے توہین کیے پہلے تے ہوئی فتور ہویا تے تواڈی خلافت تھلے لکھا وے دیے گئے اشعار میں کس خلیفہ کے عدل میں خرابی کا ذکر کیا گیا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضیٰ جو درست ہے اس پر نشان لگا دو تو عمر دے نام تے عمر پاک دے نام تے نشان لگا پیا بھی انہاں دی خلافت وچ خرابی سی عدل ٹھیک نہیں سی اے لایا سارے ایمان نال دسو عمر دے عدل تے دنیا تے مشہور ہے کہ شیر تے بکری دریا تو پانی پیون تے شیر بکری نو پھاڑدا نہیں سی اونوں پتہ سی عمر دی بادشاہی ہے تے بے حیاؤ تساں انہاں دی توہین کیتی ہے کیڑا ہے تہاڈا عدل انصاف اساں ویکھیا نہیں مرغی مرغی دا جھگڑا پوے تے تھانے مائی دے کے جان چھڑاونی پیندی ہے کڈے عدل والے جی پڑھے لکھے اگے ویکھ توہین عمر دی اپنے حصہ سے جو زیادہ تو نے لیا تو خلافت کے نہ تو قابل نہ ہم معمور دیے گئے اشعار میں کس خلیفہ کو نا اہل قرار دیا گیا امیروں کو غریبوں کو خلیفہ کو رعایا کو تلے عمر پاک دے نام تے نشان لگا ہے خلیفے دیتے عمر پاک نا اہل سن بادشاہی دے قابل نہیں سن یہ کتنی دین صحابہ نبی پاک دے غلامہ دی توہین ہے جتھے ایک کام ہوندے نے دوستو علم نہیں ہوندا علم بندے نو اللہ والیاں دا گستاخ نہیں کردا اللہ والیاں دا پیار کرن والا بنا دیندا علم بندے نو بے حیا نہیں کردا علم بندے نو حیا دے دیندا علم بندے نو بے پردہ نہیں کردا علم بندے نو پردہ دے دیندا وے زور نال آکھ سبحان اللہ ایک آخری حوالہ ہی ویکھ لے اے میرے کول پنجاب کالج دی کتاب پئی ہے اے جناب انہوں آندے نے تعارفی رسالہ جنہوں سکولہ آلے پراسپکٹس آخر یہ دے ہر صفحے تے قرآن تے حدیث تلے نگیاں فوٹو اے ویخ بنی اسرائیل سورت تلے لڑکی لڑکا کٹ اے ویخ سورہ الحدید تلے ویخ قدیر خان جفا ماری کھڑی لڑکی اے تلے شوباز ویخ پلید شباز پلید اے کی کیتی کھڑی اتے قرآن اس کتاب دے ہر صفحے دے اتے قرآن یا حدیث تلے ننگیاں تصویراں لگی ہوئی ہیں ایمان نال دس قرآن حدیث دی تو ہی نا ہے کہ نہیں یہ کیوں قرآن حدیث لکھیا نے تاکہ لوکی سمجھے نے سارا کام قرآن حدیث دے مطابق ہو رہا ہو نام راد کوئی بے ایمان تو سمجھے گا جنہوں اللہ نے ذرا بھی چانن دیتا ہے انہوں پتہ ہے قرآن بے حیائی نہیں سکھاندا قرآن بے حیا سکھاندا قرآن کے سکھاندا ہے بولو نا حیا سکھاندا ہے ہن میں ساری کتاب دے پھول نہیں سکتا وقت نہیں ایک تصویر تو انہوں رکھا دینا وا سیانے آندے نے ایک دانہ چولہ دا چک لو تو ساری دیگ دا پتا لگ جاتا ہے توجہ کرنا تسی تے دی دیگ کھا بیٹھے ہو توجہ اے ویکھ لو اے حال ہوندا جی ساڈیاں عزتاں دا مسلمان اے پڑھائیاں جی اج کل دیاں صرف سانو علم دے نام تے مسلمانوں میں کی آکھاں علم دے نام تے بس چکلے چل رہے ہیں ہور کچھ جتھے مسلمان دی عزت برباد ہوئے غیر لڑکیاں لوکاں نال کھیڈے نسے پجے ایمان نال دسو تعلیم دا مرکز ہے یا بے حیائی دا مرکز ہے وہ بے حیائی کا مرکز ہے یہاں تعلیم کا مرکز ہوتے ہیں وہاں عزتیں برباد نہیں ہوتی وہاں عزتوں کو محفوظ کیا تو ہمیں انگریز جینے کے دنیا پہ رہنے کے طریقے نہیں سکھا سکتا ہمیں کملی والے نے طریقے سکھا دیے ہیں زور نہ لاکھنا سبحان اللہ زور نہ بولو پراؤ سبحان اللہ توجہ کرنا مینو ایک آندہ شاید جی گریجی نہیں پڑھیں گے تو پھر گریجی نے مسلمان کیوں کریں گے میں کہ جی آپ رہیں گے تو انہیں نہیں کریں گے خواجہ صاحب فرماندے نے رنج رنج کر دی میں آپ پہ رنجن ہو گئی ساڈی بچاری قوم انگریز نے مسلمان کر دی آپ پہ انگریز ہو گئی نہ چھٹی اپنی رہی ہے نہ وردی اپنی رہی ہے نہ صورت اپنی رہی ہے نہ قانون اپنا ہے نہ بادشاہ اپنے نظر رہی انہوں نے وہ مسلمان نہیں کر دیں جڑے سارا کچھ انہوں نے لئی پھرن انہوں نے وہ مسلمان کر دیں جڑے سارا کچھ کملی والے دا لئی پھرن دور نہ لاکھ سبحان اللہ کیونکہ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ تو نے جینا مرنا سکھا دیا غم مصطفیٰ یا تو نے جینا مرنا سکھا دیا غم مصطفیٰ تیرا شکریہ شکر ہے خدا دا کملی والے نے سانو سارا کچھ ہی سکھا چھڑیا زر نلاک سبحان اللہ کملی والا ایویں نہیں آیا پوری زندگی کائنات دا نظام لے کے آیا وے جنہ چیر انگریزاں دے مگر لگے رہاں گے برباد ہوواں گے اج کملی والے دا لڑ پھڑ لئیے دین تے چل پئیے اج بادیاں لگ جان زور نہ لاکھنا سبحان اللہ کیونکہ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ تو نے جینا مرنا سکھ دعا کرو مسلمانوں اللہ سانو نبی دے دین دے اتے رہن دی مرن دی قیامت آل دے نٹھن دی توفیق عطا فرمائے اور میں ایک اور بات عرض کراں جڑے علماء عالم سدے جاندے نے انہاں دا فرض یہی ہوندا ہے نالے مصطفیٰ دی فضیلت بیان کیتی جائے نالے نبی دا پیغام بیان کیتا جائے تاکہ قوم ٹٹھے کھو جو نکل کے دین والے پاسے جنت والے پاسے آ جاوے زبر نہ لاکھ نہ سبحان اللہ دعا کرو رب سانو دین دے چلن دی رہن دی قیامت ال دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین کسے سوال پائیو کرنا